یو صحابی لغون تاکی مخ دے ولارو نبی علیہ السلام کو غشی بانی داس رسو کو اگئی لگ زخمیان شو غزان لواقع دا آغا صحابی بوئی حضرت جو خودی خوک لما ای زمان بدل واقلا چی نبی علیہ السلام قمیس مبارک اچت کنو دا منڈی پی خکولی کسی ند نبی علیہ السلام ایزو بدل ناکلم زمان مقصد داو صفونا تیار شو سیبا اس بدل تاکی جنگ کی گی اور نبی علیہ السلام لدی دے کی یو سفر جوڑ کرے شے دے امداد حضرت سعد کو انا باندې سفر جوړ شو چې حضرت ته بدی دی کی بدی زنا بزینه د استاد ناس ته زیره حضرت علی رضی الله حضرت ابوبکر سے ور سره دی او حضرت سعد رضی الله نو تر راغست را مخه ته ولار دی لته سکی چې کی تا مخه ته ولار وی مکمل سکی حفاظت نبی صلی الله علیه وسلم د پاره تیار ولار دی مخه ته صفونه دی نبی صلی الله علیه وسلم دا اشپا چی دل تو اس کم بیانی کی سار لبا جنگ گرمی گی نا پدیش پبانی پدی بانی خوب را رے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چا منکی ہو کنم دا سنو چا خبانی خوب نی را گلے گورے گمرا گرم مقام میدان تا گورے او خوب پی را گے خم اتمین شو خدم شو پیغمبر علیہ السلام سالم اشپا پدی سفر کی تاجد کری دی دعا گانی گفتی دی چا پرونا کا دعانا قل شیدہ ناسا پا نبی علیہ السلام تدی سفر نا پا خندا خندا باندی روزی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی چیز مور اپلار میں درنا قربان خان دی ولی وی دغل دی غنڈائی سر اوبر جبریل سرد اپل مردرون رو رسید او بشارت قبول کئے رازہ دلتا بفلانی مری دلتا بفلانی مری دلتا بفلانی مری یو یو زی نبی علیہ السلام دا آغا سردارانو زیون دا قتل اقول حدیث کے رازی دا آغا صحابوی چی یو قدم نمخ کے و نرست دا آغا کسان مخ کے رست شوی نی دی سنچ پیغمبر علیہ السلام بیلی پا دا آغا زیبان دی قتل شوی دی چی صفونا جوی شو غیق دلتا کی حملہ ہو شو دلتا ملائکم دی سیبا ملائکو گرے پا بدر کی جنگ کرے دے نور و غزواتو کی دوی جنگ ندے شوی دا صحابوی چی منگو یو کافر پسیشو چی وجنی نا پا زمانگ نمخ کے پریوتو آغا دائی کی بلوٹ کے شویو میں بیاتی صحابوی چی کم وجلی دی اغیر نخی جداوی ملائکو چی کم وجلیو دا حقی پا دی زینو بانی با ہم نشان دو اور او دا دی گتو پا دی بندونو بانی با ہم نشانات دو اورو دا دا غی د مړی نخې وی نو بس په دې ترتیب باندې هغه بجال په کوم ټوک راشه ځکه خو یو دوه ماشومان عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ سره معاذ او معوذ د افراز امن دي دواړه دی ولار جن دی وی ابو عبد الله ابن مسعود ته چتر تا ابو جهل مون ته خو دې کې کم یو دې مونږ مدینه والا ماشومان یو او دا خو لوی کسان مونږ ابو جهل نه پیژنه خفش چې جنگ کې دې طرف ته کمزور ماشوم ولار دې طرف ته طرفین چې سړی مضبوطی جنگ کې نو بیا خیر گاډی دې لغون ته کې خفو چې زمانہ خو دوه طرف ته ماشومان ولار دي دې بچو تاسو ته ابو جهل سره دا پیغمبر علیہ السلام ډیر سخت دشمن دی اور د نبی علیہ السلام ته ډیر تکلیف رسول دی یره کا مونږ دی اولی دو نو مونږ به په ورزو یا به مخ کې مونږ یا به دی وجنو خو فری دی په دنیا د خدای نه ځان به په وجنو دا پیغمبر لوی دشمن دی په پدی کې دا زنه اور راخکار شي چې دا سره چولی دی او پرړیږي هغه چې راخکار شنه ما اشاره داسې وکړه په زما اشاره داسې ولې د شکری په شان دا ځواړه په ورلل او ابو جهل بس گزار کلان دی هغه ځای کې پروتو مړلانو بس دی واپس راغل چې واپس کله راتله دا ابو جهل یو زوی دی وروسته بیا مسلمان شوی دی هغه بیا دا پلار ته چې قتل چې دی ولا ملک نو گزارو کو په معاذ باندې نو دی وګه باندې ولې چې گزارو کو نو دامت غوس شو دا دامت په لغون تل خته تر دې وخت پورې هغه جنگیدلو دې مټ ته نه قتل چې زماره مټ کا تتل دې خپل تورې چلولا چې وروسته د دې تکلیف سیوا شو دا په لغون ته چمړن خته خپل فکر خو د ځان نه لری کو او تر نو وخت پورې هغه جنگید او هغه بل صحابي حضرت معوذ هغه دغه ځای کې بیا شهید شوی دی په دې جنگ کې نو چې ابو جهل بردار شو نو بیا خو ماتې شوه نو سیبه ټول تختی خوا تختی خو د تیښتې لار جته ده داسې انداز کې تختی او د دې دپاره سبب سو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې جنگ به ګرمېدن یو موټی شګې پرې راوغسې شاعت الوجو الله باغه رسول درې ځلې دا شګې ویشتې چې څومره په جنگ ګرمېده نبی علیه السلام به شګې ور ویشتې هغه کفارو په سترګو باندې هغه شګو اثر ای په سترګو نښتو مسلمانان پرې پاسه ور پته دربا شروع شوه چې دای کله تختیده ډېر خو تختیده او بیا په دغل تمړ شو اور اویا اتنا گرفتار کر پدی گرفتار کسانو کی سو کسانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تویر دا بنو وجنه یو ابو البختری بن هشام او یو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک دیمه فی لرال سنور کسانو دی دی گوجنه نا بس مسلمانان لگیا دی دی نیسی او تڑی اور اولی دا غزی کنا ندی کے امیہ بن خلف او دا غزوی دا عبد الرحمن بن عوف نیسی دی دواړه سز غری ور سره کنا کافران نه راغون نکری اغه کی خود نه دا دواړه رونی سل حضرت بلال رو رسید چا غو قتل چا عبد الرحمن بن عوف او امیہ دا زوی ول رانی سلی دی او دا امیہ خو ډیر وی ظالم حضرت عباس سره سس کړو اغه چا غکړه دا غزای کی وی کو امیہ بشر کرے کافران ټول بچ دی چې سره ور صحابه رو رسید وی سجل دی وی ګوره دی ګوزین بی اسلام نه بچ گئی نو دی کی صحابه چې کله رال نا غزیه لگا په دی خو چې نه غنه قرب وېست ایو لمر ته پاتې شو امیہ او مې یو زغه سي سملا د فاصله حضرت عبد الرحمن بن عوف راولي نبی اسلام نو بچ کیږي کنه چې ممکن دا الله ته هدایت کوي د جهنم دور نه بچي نو دا هغه د خود لاندې نه صاحب تر چلولې دا مېه ټوکرې کړې او دې کې حضرت عبدالرحمن صاحب هم ګره دا په زخمی شي و نو غرض دا چې هغه چاویز ځان له تیز وخ ساتم چې په موقع تختم تختې دې چته شو زای په زای باندې دغه څه ټول مړ شو او بیا نبی رسول الله صلوات والسلام دغه تړلې کسان ځان سره راوستو بیا کسان کنه هغه باندې حضرت صاحب صاحب لخفو نبی رسول الله صلوات والسلام ورته ویلې خفو په پدې خفشم چې ګوره دادی تړې نو تړلو په ځای باندې دا کوم به جنگ دي چې دا ټول دي چې ټوکري دي چې یو په کې پاتې نشي او دا ځان دې چې کې ډېر کسان په الله تعالی بیا رسو مسلمانان کول نو غرض دا چې په دې ترتیب سره دا جنگ الله دې له فتح ورکړه یا د مال غنیمت مسله ده خدا واقع ودرو رکو کې راضي خاط یو ځای نخلص اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذ یغشیکم الناس یاد دې ته چې پټکړی تاسو لره پرکالای پرکالی در باندې الله تعالی راوستا او په پرکاله یعنی خوب در باندې الله راوست عین جنگ کې خوب کول دا الله تعالی انعام دی او موس کې خوب راتلل دا شیطان کار دی امانتن اذن چې اوسړي موس کې دیږي خوري وي دام دا الله انعام دی دا شیطان کار دی زنا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ اذ یغشیکم الناس الله تعالی راوست یعنی پټ کې الله تعالی تاسو پرکاله سره پرکالی در باندې راوستا امانتن منه دا پاره دا امن دا الله دی طرف نه دا یو امن استاذ رپارا اطمینان استاذ رپارا یو راحت استاذ رپارا دمکول استاذ رپارا حضرت علی سے گوئی مونگ دور باندی اللہ تعالی دا سے خوب راست جن تا گورا خوب تا گورا باتی واد پیغمبر علیہ السلام نے ٹول بیغم ہو دی چھ ساہر شو نبی علیہ السلام آواز کے یا عباد اللہ پاسے وقت موز دے ودا اللہ بندی کا انو پاسے اسے سوچو کہ تاسو چې دا غدا کې مادي مقابل بلاګانی ولاړی دي دلته سړی له خوب ورځي الله دې دا په خدا ته ماته چې دا مایکل ساری په خوشی کړو لکه د شکرو په ریکا کارانو دی ګن خو دي وینزل علیکم یو خدای نام شسلورم او دین دار ګوره چې کله صحابه لاړ لا غزا ته نه چې کما لاندې د ابو طرف کنه نو هغه چا نسلو هغه ته مکی والا مخې را رسیدلی او مسلمانان داسې طرف تراله چې یو خدای طرف ته سری شي کی او هغه نرمی دی په شګه کې جنگ نه کیږي هلته سړي خپل په ځای باندې ټینګیږي نه ټینګیږي نه او صحابي هم پکې خفيږي نو ورته مسله یو داوا او دیمه داوا چې د اوبو مسله وا نو دلته دا د ضرورت او باسې داسې حالات هم صحابو ترالل چې اوس د غسل ضرورت دې ته ان کې شیطان خپل کار کوي شیطان اوس دې ته وسوسه کوي چې را تاسو کې مونږ په حق باندې یو او مونږ په کامیابی داسې تاسو سره حال دی نو وښتا او وو کوم داسې حال دی میدان هم داسې چې کې تاسو خپل ټینګیږي نه شیطان په دغه څوک دغه وسوسې وتا چی الله تعالی باران وکړه نو چې باران یو کنه نو د دشمن هغه غاړه خو سوا هغه خور والا وا او دا شګو والا وا نو چې په خور باندې باران شي نه کې دلدل خټه جوړ شي سړک باندې جوړځي او چې کم د شګو والا علاقې نو هغه کې خارص شي هغه شګه کلک شي نو مسلمانانو طرف ته وبوم ډیر شي او بیا شګه کلک شو او کافرانو طرف ته خویدون کی علاقه جوړ شو نو هغه چې یو قدم وخت کې دې درې برس راځي غرب بخپل وکړي خدا آنلاین سو انعام پہ او کو وہ ہوسے چلی کو وہ ينزل علیکم اللہ راتوی کے پتہ سبان دی رو ورو لو پتہ سبان دی من السماء اد اسمان دے طرف نہ مانو گو اوپر علی سر پارا یہ طہرکم به دے دا پار چ اللہ تعالی تا سو پاکی پدی باران سر من الاحداث والجنابا تا تا حدث راغل دے حق بون تا سو دس کے او کو جنابت راغل دین غسل گو کے تا ہر سے انتظام صحابو کو جمع کړي بیا د کافرانو ضرورت نبی رسول الله پیدا ورکړي و یذیب عنکم او لری کی تاسو نه لري شیطان هغه وسوسې د شیطان چې تاسو سره کې اچولې وي هغه لری کی ولی یربت علی قلوبکم او په خپل راول ی الله تعالی په زړونو تاسو زړونه محکم شي په زړونو کې چې شیطان تاسو ته کوم وسوسې اچولې دي هغه ختم شي و یثبت به الاقدام او کلک ی الله تعالی په دې باران سره قدمونه تاسو په میدان دی جنگ کې چې هغه شګه بیا دغه سي برقرار شي په مو مضبوطي هي سلور انعامات بیان کړو سو ګور باران چې الله وکړو نو یو خدای چې دی او د سونو کړل غسل نو کړل بل دار چې د شیطان کمه وسوسې وي غتل لري شي زونه خو مضبوط سو او سلورم دا چې الله ولا قدمونه په میدان خو مضبوط کړه او سرالا تاسو مې چې نبی رسول الله هغه ټول شپه تهجدون کول دعاګانې وکړي نو په دې موقع باندې سو شو بیا په دې موقع باندې جبرئیل راغی اذ یاتا یوحی ربک الی الملائکۃ چ حکم کر رب ستا ملائکوتا سوئی انی ماکم زمددگار ستا سیم امداد کو ان کے تاسیم فثبت الذین لکتے تاسو حق کسان آمنو چی ایمان روڑے دے لکا سنگ چی شیطان وسوسہ پہ انسان گئی اللہ تعالی ملائکو لہم دا طاقت ور کردے وی علا دلیگ مسلمانان زلون مضبوط گئے چی داس احساروشی زلون مضبوط شی او دین سالقی زرد چزا چون فی قلوب الذین قدرون دا کسانو کی کفرو جی کافران دی الرعب حیبت دا دوستانو پلونا دلی زما دلی دوستان نا بدائی قدرون کی حیبت یا روا چون نو گورا علتا چی یا رالا اور تلتا ملائکو ڈاٹ گیرن ورکلا مضبوط والی راوستو خود تاها مدد دیکن فضربو نو ملائکو تاوی وحی تاسو فوق الاناق دا سٹون نا برا دا سرون دا دی کم زی ملائکی ایسا خبر دی چی انسان دا کم زی نمری از نا چی دا زی والا غسکی و تا بوری چی ریبکنی مرشی و دی نمری نو زی ورطا قید جنگ چلو تا غیج دا والا رسو دا کا پرائی دا سٹ دا پاس سپا دا دا دا دیرائی نا دا دیرائی دا کانی دا والا رسو وضربو منهم او وحید دوی کل بنان هر بند گو تو چی بند بجر اخلاس کن تورا بارتا پراتا دا چلی او تو خو چې لار لاسو کې تورو بیت ودر اخلاص کې تورو باندې نو دا او دا د تاسو چې تر دا نشانونه به په پاسه نه ولاړو سوي نشانونه دا غټه نه خو بس د تکي او تاسو صحابي دي منډه مې کافر پسې وار یی کې आवाज وشو چې مخکې شخې زوم مخکې شخې زوم زه کوم چې اته نشته نه چې سړی په سر رسیدم نه مخې ته بیا سپلای شو بیا نبی له سلام ته منډه منډه باندې رالم چې کیسه خدا څو په دې عمل کې دي تاسو نه مخکې تاسو سورسې غیټ نه خراب یستي دلته جنگ کړي ده زکه چې دا کوم مسلمانان شو نه غي بیا رسته حالو چې تاسو مون سره نه جنگي دي مون سره چې جا جنگ کړي دغه تاسو کې اوس نه وینو هغه نور سوق مخلوقو ا تاسو نو هغه نور بیا خو تاسو کې ویلې چې هغه سوق دی هغه بل شان دی مونږ ته دي ټینګې دي نه ذالک دا عذاب الله تعالی دا عذاب په دیو لري اوس کې انهم شاق الله په سبب دې چې دوی خلاف کړو د الله تعالی او رسول هو د رسول د الله نه دا الله او د الله د رسول نه خلاف کړو خدای ورسره دا وکړو چې څوک سم خلاف کوي نو کوس نه ته بیا پری دی کونه ومن شاقق الله سوچ خلاف دې د الله سره دښمنی کوي او رسول هو د رسول د الله سره فإن الله شدید العقاب الله تعالی سخت عذاب ورکوي ان کې له غلرا کوم کسان چې د الله او د رسول سره اوس مخالفت کوي الله تعالی غل سخت عذاب ورکوي پری دینه ذالکم دا عذاب ستاسو الله ورته دا ستاسو عذاب کنه لړ فذوقوه لګوسه کای تاسو دی لره په دنیا کې او پوی شی وان لیل کافرینا چې بشک د کافرانو د پاره عذاب النار عذاب د اور د پاره آخرت کې د دنیا خدا عذاب شو بي سکے چې دا تاسو کوم څه کولو اور آخرت کې بیا د دې کسانو عذاب اخو خود معلوم دي چې کافرانو د الله کوم عذاب ور کوي اوس یو حکم دا بیانې چې په میدان د جنگ کې تیښته بنه کوي په شابه نه تخته چې کني بس دشمن طرف ته شاکی او تم طرف ته منډه واخلي نه مخا مخ ورته ودرېږي خو څه طریقې دي چې کله کله یو سړی د دشمن جماعت ته دن نشي بیا را تختي خو سره پار را تختي چې یاد پسې یو تن دا غاړي ولې ګراشي دی یک دم ورپسې تاو شي بیا ور راخلاص کی ایا دې د پاره چې خپل جماعت له ځان راغې کله کله سړی لري لاړ شي کنه بیا خپل جماعت له ځان راغې نو دا طریقې دي جنگ دي دا تیښته نه ده داغي اجازه یا ایو الذین آمنو ایا کسانو چې تاسو ایمان راوړې دي یعنی کوم کسانو چې ایمان مو راوړې دي اذا لقیتم کله چې مخامخ شئ تاسو الذین دا کسانو سره کفرو چې کافران دي زحفن په وخت جنگ کې زحف ازدحام اجتماع ده چې د طرفین نه دواړه فوجونه یو بل ته نږدې شي په دلته مراد نه جنگ شه چې مخامخ شئ تاسو د چا سره دا هغه کسانو سره چې کافران دي زحفن په وخت جنگ کې نفلات ولوهم ماړوي تاسو غیتا الادبار شاگان خپل هغه تختلی شاگان ماړوي معنا دار چې تخته ما اسنه چې سړی تخته نو خود دشمن ته شاشي شاکای بنه و من يولهم او چا چې واړو د دې دشمنانو ته یوم ایزن په دغره دبره هو شاخ پلا دې سړی د پارسا خزاد دی فقط بار روان دی اقش په عذاب د الله کې و الا متحرفا ها کده سو اے هنر کوونکو له قتال دې جنگ لپاره چل کوونکو متحرفا چې دې چل کوونکو هنر کوونکو چې دشمن نه تخت دي د پاره چې دا دشمن د خپل جماعت ته لګرام کې شي او تندو دې ور پسې راکاو شنو دا سی به لرا خلاص کی او متحیزا الی فئات یا یو ځای کې دون کې او ډلې خپل سره د خپل ډلې نه لری تللې اوس واپس په منډه راځي چې خپل جماعت سره یو ځای شي دا دو جایز دي خو کده دین علاوه یو سړي دغه سي منډه واغستا دغه سي منډه واغستا او د منډه بیا ګورې فقط با اختش ریاست نه چې ډزل ته وشو دلته تخت دا چې کیسه بني فقط با اختش دا سړی به غضب من الله په غضب د الله تعالی د الله په قهر اذا الله په قهر کې اختش دبانې دا الله غضب دی ولي تصویر کافر نو مسلمان باندې تختی و مقواه جهنم او ټکانه د جهنم دی خدا په هغه صورت کې چې ګورې مخ کې یو مسلمان به دلته نه تختی بیا دا چې مسله راتلا راته تر دې پورې چې اوس یو بد دو کافر نو تختی کنه او کدی یو یا پر کافران ګڼ دی ځان له مسله دا چې کلا څنګه شریعت حکم دی داغي مطابق خبر وي نو تختی بنا په دغه موقع باندې هغه زر دی او صحابت یاد له سعودي کنه سره پاسا یک بټ یعنی دیو په مقابل کې دري شو دا څنګه اندازو نو تختی بیا دې کې رسو کمیرا غلې فلم تقتلوهم کله چې دا ټول مړ کړل کنه نو بیا وایي چې ما فلانې مړ کړو تاسو مړ کړو فلم تقتلوهم الله تعالی وایي ندی وجلی دا کافران تاسو مراد قتل نه دلته قبض روح دی ایسا اعتراض نشتا تاسو ندی قبض کړی روح نه دې کافرانو نه کولی د مسلمان طاقت کې خدانو میدان کې خدای ولاړو خو معنا دار چې قبض روحونه تاسو نه دې کړې ولکن الله قتلهم لیکن الله تعالی وجلی دي دوی پلاس د ملائکو د ملائکو پلاس باندې دوی اوبل کړی دي بیا نبی علیہ السلام چې هغه یو موټی شګي وونسته او د ټولو کافرانو سترګو ته ورسېدي هغه سترګې مخل شروع کړو نو په دې وخت کې الله وی ومار میتا معنی ته ګورئ ندی رسولی هغه شګي سترګو د کافرانو تتا از رمیتا پا کم وقتی چی یو موٹی شگی تا اغرزولی اوشتی وما رمیتا ندی رسولی اغشگی استرگو دا کافرانو تتا کلا از رمیتا پا وقتی چی یو موٹی شگی تا داسی اوشتی یو اشتل دا شگو دی یو رسول دی کافرانو استرگو تا دی دوارو کے فرق دی پیغمبر علیہ السلام موٹی شگی اوشتی خو رسولی چا دی اللہ تعالی دی جدا طولو کافرانو استرگو تا اللہ تعالی دا شگی رسولی دی ولكن الله حرم عليك ان الله رسول دې داشګي سترګو د کافرانو ته دا خدای او بلدا وليبلي المؤمنين چې ورګي الله تعالی مؤمنانو ته منه د خپل طرفنا بلان حسنا انعام خيستا دا کار الله دې لپاره کو چې مؤمنان ته سور کی خيستا خيستا انعامونه او د دینه غټ انعام بلشتا غنیمتونو تاسو ګورئ کنه چې څومره دي او خپل دشمني مات ګوټ ان الله بشک الله تعالی سميع او ريدن کې دعا علیم اور عالم دے پتا سو اللہ تعالی تا معلوم ہے چکم کسان شکر گزار دی ذالکم غرض ہم دغو کم یعنی غرض ہم دغا کارو چی داو شو دا کارو شخ چکمو شو وعن اللہ اور بیشک اللہ موہنو کم زور کون کے قید الکافرین دا مکر دے قید الکافرین دا مکر دا کافرانو دے دے چلول دا کافرانو دے کافران کار سمر چلولو کی خدا کم زور کون کے سوکتے اللہ تعالی دے بس ختمی ہے ان تستفتحو تاسو فیصله غوښتا تاسو فیصله غوښتا کنه دا حق او باطل په منځ کې بجال سوی خدای چې کوم سړی ته هدایت دی کوم تاسو پسند دی غلط فتح ورکا ای که تاسو فتح غوښتا فقط جاءکم الفتح وعلى تاسو فتح دغه دی مقدر کنه چې کوم په حق او الله چاته هدایت کړو فتح ورکا ابو جال کوم وخت نه دی ویل چې خدای تاسو کوم خوښته کوم په هدایت دی غلط ورکنه بس الله وی را فتح و ان تنتهو که تاسو منشه د کفر نه آینده را کار تاسو کفر نه کړ د دینه تاسو ځان منه کړ